Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. من برای شما اشیا را نشان می دهم و آنچه من می گویم آن را انجام دهید. من برای شما اشیا را نشان می دهم و آنچه من می گویم آن را انجام دهید. Prenez. بگیرید. بگیرید. Donnez-moi les lunettes. عینک را برایم بدهید. عینک را برایم بدهید. Mettez le crayon sur l'enveloppe. پنسل را برای پاکت خط بگذارید. پنسل را برای پاکت خط بگذارید. Retournez le verre puis prenez les ciseaux. گیلاس را چپک کنید بعدن قیچی را بگیرید. گیلاس را چپک کنید بعدن قیچی را بگیرید.